Android Auto, Apple CarPlay, 5 lat gwarancji, to i jeszcze więcej oferuje nowy Torres w rewelacyjnej cenie 126 400 zł. Sprawdź również pozostałe modele SsangYong na wyprzedaży rocznika. SsangYong to więcej niż myślisz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17 stycznia i 17. Michał Matus, kłaniam się, a serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Budżet z podpisem prezydenta, ale ustawa została też skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Ferie zaczynają dziś uczniowie z 5 województw, na Podhalu ostatnie przygotowania. Ataki na ratowników medycznych coraz większym problemem nie tylko w Polsce. Prezydent podpisał ustawę budżetową, ale skierował następczo część przepisów do Trybunału Konstytucyjnego. Zakwestionowane przepisy dotyczą budżetu Trybunału Konstytucyjnego oraz Krajowej Rady Sądownictwa. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski mówi, że decyzja prezydenta nie będzie miała znaczenia dla finansów Polaków. Wcześniej ją podpisał, więc wszystkie instytucje i obywatele w Polsce wiedzą, że swoje pieniądze dostaną, a tylko tam, gdzie prezydent moim zdaniem broni, czego bronić nie powinien, czyli zmniejszenia budżetów instytucji, które generalnie, delikatnie mówiąc, nie pracują albo pracują mało, to ma oceniać Trybunał Konstytucyjny. Smaczku tej całej sytuacji dodaje to, że wśród tych instytucji jest Trybunał Konstytucyjny, więc będzie oceniał sam siebie. Trybunał Konstytucyjny będzie miał maksymalnie 2 miesiące na orzeczenie w tej sprawie, licząc od dnia złożenia wniosku. Podobny ruch w sprawie budżetu prezydent wykonał rok temu. Wtedy tłumaczył to tym, że ustawa budżetowa została uchwalona bez udziału posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Od wczoraj w Sejmie jest wniosek o uchylenie byłemu premierowi immunitetu. Chodzi o sprawę wyborów korespondencyjnych z 2020 roku. Mateusz Morawiecki zadeklarował, że sam zrzeknie się immunitetu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wyjaśnia, jak wygląda procedura, jeżeli poseł PiS faktycznie zrezygnuje z ochrony immunitetowej. Wniosek trafił do oceny sejmowych prawników. Marszałek zapowiedział, że jeżeli wszystko będzie poprawne pod względem formalnym, w poniedziałek przekaże go komisji regulaminowej. A jednocześnie wyślę pismo do pana posła Morawieckiego z pytaniem, czy zrzeka się immunitetu. On ma kilka dni na podjęcie tej decyzji od dostarczenia mu tego pisma. Jeżeli otrzymam od niego pismo, że się zrzeka, przekazuję je do przewodniczącego Urbaniaka i komisja musi się zebrać, żeby dokonać formalnej oceny prawidłowości zrzeczenia się immunitetu. Taka jest procedura. Później komisja to orzeka, że prawidłowo się zrzekł immunitetu. No i odsyłam wtedy całą korespondencję do prokuratury. Prokuratura może dalej prowadzić swoje czynności. Prokuratura zarzuca byłemu premierowi m.in. przekroczenie uprawnień. W Zakopanem i na całym Podhalu trwają ostatnie przygotowania do ferii zimowych. Wypoczynek rozpoczynają dziś uczniowie z 5 województw. Tysiące osób w poszukiwaniu śniegu i możliwości jazdy na nartach wybierają się w Beskidy, Tatry i Bieszczady. Czy początek ferii będzie udany dla górali i wypoczywających, sprawdzał Paweł Pawlica. Góralom, przynajmniej na początku ferii, brakuje gości. Obłożenie miejsc w hotelach i pensjonatach w Zakopanem nie przekracza 50%, przyznaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Rozpoczynamy od ferii Małopolski, a nie jest tajemnicą, że mieszkańcy naszego własnego województwa nie wybierają nas jako region narciarski numer jeden. Warunki na stokach na Podhalu i w Beskidach są dobre. Narciarzy nie brakuje. Piękne warunki, tylko jeździć. O to nam chodziło, żeby dzieci trochę zaznały zimę. W sumie 50 tysięcy dzieci spędzi początek ferii w Małopolsce. Dodatkowo 14 tysięcy uczniów będzie wypoczywać w formie półkolonii. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Do ataków dochodzi zbyt często, bo kary są za niskie, tak mówią ratownicy medyczni, którzy niemal codziennie spotykają się z aktami przemocy. Nie ma naszej zgody na agresję wobec nas, mówi Robert Czochara, ratownik medyczny z Opola. Przyjeżdżamy tak naprawdę ufni i chcemy pomóc, a nagle się okazuje, że jest agresja nie tylko ta fizyczna, ale też bardzo często słowna i to jest przerażające. Ostatnio przed świętami został jeden z ratowników pobity, został mu wyłamany palec, uszkodzony nadgarstek, no, różnego rodzaju wyzwiska słowne. Za atak na ratownika medycznego grozi grzywna, w skrajnych przypadkach nawet 15 lat więzienia. By ochronić się przed agresją pacjentów, w Rzymie personel medyczny jednej z poliklinik przechodzi kursy samoobrony. Dane z 2023 roku mówią o 16 tysiącach ataków na personel medyczny, czyli ponad 40 incydentach dziennie. Najczęściej do aktów agresji dochodzi na pogotowiach ratunkowych. Głównym powodem jest długi czas oczekiwania na przyjęcie. Z tego samego powodu często atakowany jest personel ambulansów. W rzymskiej klinice kursy samoobrony odbywają się co miesiąc. Zajęcia praktyczne prowadzi instruktor judo, psychologowie uczą sztuki rozwiązywania konfliktów. Podobne kursy będą organizowane w innych włoskich placówkach medycznych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest Adam Malecki, jest 17:05, jest sport w Trójce. Już za niespełna godzinę mecz z Czechami. Reprezentacja piłkarzy ręcznych zagra w drugim spotkaniu Mistrzostw Świata. Polacy są faworytami. A co o starciu z biało-czerwonymi mówi się i pisze za naszą południową granicą? Dla trenera czeskiej kadry Xaviera Sabate mecz z Polską będzie wyjątkowy. Hiszpan pracuje na co dzień w Wiśle Płock. Polska jest jego zdaniem niewygodnym przeciwnikiem i ma lepszych zawodników niż sugerują wyniki kadry z ostatnich lat. Podobnie jak my, Polacy muszą złapać stabilizację, ale to drużyna, która może być niebezpieczna nawet w jednym meczu, uważa Xavier Sabate. W Wiśle Płock występuje rozgrywający czeskiej kadry Tomasz Piroch. Na dużym turnieju Czesi zagrają z Polakami po raz pierwszy od 15 lat. W poprzednim starciu biało-czerwoni odnieśli jednobramkowe zwycięstwo. Na Mistrzostwa Świata czeska reprezentacja wróciła po dekadzie. Jej celem jest awans do fazy zasadniczej. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Początek meczu o 18:00 na inaugurację Polacy przegrali z Niemcami. Na 32. zimowej uniwersjadzie w Turynie sypnęło kolejnymi medalami. Na razie na biegowych trasach narciarskich nie ma silnych na Izabelę Marcisz. Po złotym medalu wywalczonym w biegu na 10 km dzisiaj zwyciężyła w rywalizacji sprinterskiej. Ja dzisiaj miałam bardzo ciężki dzień, że te kwalifikacje do końca nie poszły tak jak chciałam i nie do końca się dobrze czułam. No ale z biegu na bieg na szczęście to przychodziło i czułam się coraz lepiej. No kurczę, cieszę się, że trochę udowodniłam, że potrafię pchać. Dobrze pchała także w sprincie Aneta Kobryń. Para narciarka wywalczyła brązowy medal. A w narciarstwie alpejskim mowa już o Pucharze Świata. Supergigant Wengen wygrał Szwajcar von Almen i jest to jego pierwsze zwycięstwo w karierze. W klasyfikacji generalnej prowadzi jego rodak Marco Odermatt. Pierwszy raz w karierze Rajd Dakar w stawce samochodów wygrał Saudyjczyk Yazid Al Raji. To była jego 11. podejście. To też pierwszy triumf zawodnika z Arabii Saudyjskiej i to na własnym terenie. Także australijski motocyklista Daniel Sanders wcześniej nie zaznał smaku zwycięstwa. Brawa dla Polaków. Adam Kuś w klasie Challenger zajął 5. miejsce, a motocyklista Konrad Dąbrowski był 7. w kategorii Rally 2 i 16. w generalce. Najcieplejsze i najchłodniejsze miasto w Polsce w tej chwili dzieli 85 km i godzina 10 jazdy autem. Najcieplejsza jest Legnica, tam plus 6 stopni, najchłodniejsza Jelenia Góra, tam minus 1. W nocy chmur będzie mało, na północnym zachodzie może mżyć. Mgły w południowej połowie kraju będą zamarzać i mogą osiadać na chodnikach i drogach. Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy ma wynieść od minus 5 na południu, przez około minus 1 w centrum do plus 3 nad morzem. Największy mróz prognozowany lokalnie w Dolinach Karpackich, tam nawet minus 12 stopni Celsjusza. Jutro chmur mało, a temperatura przeważnie od 1 do plus 4 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Michał Jakubik, Michał Jędrkowiak, Michał Matus i Daniel, nie Michał Leśniewski. W tym składzie jesteśmy z Państwem do 19. Zapraszamy do Trójki. Wkrótce posłuchają Państwo o apetycie wielkich firm technologicznych na nasze dane, a przypomnę, że przed taką technooligarchią ostrzega ustępujący ze stanowiska prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Biden. I przez ten apetyt na dane osobowe, biometryczne, może być to technooligarchia o totalitarnym charakterze. Podzielone murem schody, po lewej stronie łazienka. 10 palców na lewą stronę, drugie 10 na prawą stronę. Minut po godzinie 5. Mamy 17 stycznia 2025 roku i prywatność w sieci nigdy nie była na gorszym poziomie niż teraz. Już za niecały miesiąc potężna firma Google wprowadzi śledzenie cyfrowych odcisków palców urządzenia. Zbierze dzięki temu jeszcze więcej danych i ograniczy lub całkiem zniweluje możliwość ich usuwania. Józef Niewiarowski wyjaśnia, do czego odnosi się informatyczny termin fingerprinting. Wyobraźmy sobie, że chodzimy po świecie ze skrupulatnie uzupełnionym dziennikiem. Są tam nasze zakupy, urządzenia, które posiadamy, nasze kontakty, nazwy miejsc, które odwiedzamy i wiele innych szczegółowych danych dotyczących naszego życia. Wchodząc do hotelu, kina lub restauracji, obsługa miałaby prawo wziąć od nas ten dziennik, przeczytać go w całości i na tej podstawie polecić nam swoje usługi lub zarekomendować usługi partnerów. Takim dziennikiem, tyle że w sferze online, jest tak zwany cyfrowy odcisk palca. Łączy on nasz profil z urządzeniami, które posiadamy. Telefonem, laptopem, smart TV i konsolami do gier. Choć Google przez lata informował, że nie pozwalamy na stosowanie cyfrowych odcisków urządzeń lub przypominamy, że nasze zasady zabraniają stosowania cyfrowych odcisków urządzeń w celach identyfikacyjnych. Już 16 lutego ma się to zmienić, a jak twierdzą niektórzy, jest to zmiana tak radykalna, że w kwestii prywatności w sieci cofa nas o dekadę. Jeżeli Google wprowadzi tą zmianę, to w istocie będzie naruszał zasady ochrony danych osobowych, czyli ruch Google'a jest ruchem w kierunku działań nielegalnych. Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, ekonomista i autor książki Kapitalizm sieci. Oczywiście to trzeba wykazać na drodze sądowej, to jest bardzo duży problem, ale stwierdzenie, że to zbieranie cyfrowych odcisków palców, ono nie dotyczy człowieka, tylko urządzenia, a zatem nie jest osobowe, jest w oczywisty sposób kłamstwem. Jeżeli jesteśmy w stanie przy pomocy innych zbiorów danych stwierdzić, kogo one opisują, a jesteśmy w stanie to zrobić, to nie trzeba przechowywać czyjegoś stricte imienia, nazwiska, wielkości buta i tak dalej, żeby to były dane osobowe. Chodzi o ustawę RODO wprowadzoną w Unii niemal dekadę temu. Według niej administratorzy danych nie mogą handlować naszą tożsamością. Jeśli korporacja Google wprowadzi nowe zapisy, nasz cyfrowy dziennik powiązany z nami poprzez nasze urządzenia stanie się widoczny dla reklamodawców. Korzystanie z tak zwanego odcisku palca urządzenia to jest metoda, która pozwala zidentyfikować użytkownika w internecie. Pozwala odróżnić jednego użytkownika wśród tysięcy czy nawet milionów innych i precyzyjnie kierować do niego treść. Według doktora Łukasza Olejniuka, badacza i konsultanta cyberbezpieczeństwa i prywatności, zmiana w Google jest częścią polityczno-biznesowego trendu. Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Brukseli wygląda na to, że będzie przeważało teraz podejście proprzedsiębiorcze, czyli ograniczanie regulacji, ograniczanie ryzyk, ciąć te tak zwane regulacje, które miały też chronić użytkowników. I robienie tego pochopnie może prowadzić na użytkowników wiele problemów. Ale oprócz tego w poniedziałek Biały Dom przywita nową administrację, która, powiem to eufemistycznie, nie zamierza iść na zwarcie z cyfrowymi gigantami. Używanie cyfrowych odcisków palca przez Google wzbudza wątpliwości m.in. Biura Komisarza do Spraw Informacji w Wielkiej Brytanii. W swoim komunikacie urzędnicy odnieśli się do zmian, podkreślając, że to śledzenie jest nieuczciwe, bo pozostawia ludzi bez odpowiedzi na pytanie o to, jak wygląda sposób gromadzenia informacji. Minut po godzinie 17. W Trójce zajmiemy się teraz bardzo kontrowersyjną poezją. Wśród rodziców uczniów jednej z łódzkich podstawówek pewien wierszyk wzbudził bardzo intensywne emocje. I to wiersz, którego dzieci uczą się z okazji Dnia Babci i Dziadka. Oni się tobą sercem zajmują, uczą rozumu, bawią i wychowują. Za ciebie biorą czasami burę, gdy ma ci tata przetrzepać skórę. No te dwie ostatnie linijki takie właśnie są niezbyt wesołe. A o czym one mówią? Że jak na przykład dzieci się źle zachowują, to trzeba je pouczyć, czy coś ten jest. Może chodzi o zdarte kolana, kiedy spadasz na asfalt i tata ci wytrzepa tą skórę. Bo ja na przykład przed chwilą spadłam i mam zdarte kolana. Że na przykład, że babcia albo dziadek mogą bardziej czasami pomóc niż rodzice. Nie lubię takich treści. Nie podobają mi się, bo jest w nich agresja, której nie toleruję i nie akceptuję. Zresztą moja córka również. Myślę, że to jest taka bardziej metafora. Paulina Rabenda, nauczycielka w szkole podstawowej. Że tutaj nic złego nie ma. Myślę sobie, że pytanie o stosowność co do takiej frazy z wiersza o przy trzepaniu skóry jest do osadzenia w szerszym kontekście. Robert Milczarek, psycholog. Zależy, czy jakąkolwiek twórczość literacką, filmową, muzyczną traktujemy dosłownie, czy traktujemy ją metaforycznie. I myślę sobie, że w tej frazie jest przesłanie o stawaniu w obronie dziecka w różnych sytuacjach spornych przez dziadków, tak? I w tym sensie tak interpretuję, szukając dobrych intencji autora. Myślę, że można się było postarać bardziej i jednak w dzisiejszych czasach, kiedy tyle się mówi o ochronie dzieci, o opiece nad dziećmi, o tym, jak wiele problemów dzieci mają i z czym się zmagają. Nie. Wierszyk jest dosyć uroczy, ale sam ten fragment dla mnie jest po prostu dosyć niewygodny. Jeśli chodzi, powiedzmy, o to sformułowanie, być może, że ona nie jest do końca trafna, może za dosadnie. Magdalena Pąsiek, nauczycielka w szkole podstawowej. W ogóle wiersze jako wiersze uważam, że powinny być właśnie traktowane, koleżanka dobrze powiedziała, jak taka metafora, a nie dosłownie. Myślę sobie, że w dzisiejszych czasach zbyt dużo traktujemy dosłownie, a jednak no, twórczość jest pewnym rodzajem metafory i warto szukać przesłań. To, czy tego typu twórczość może być dopuszczona do pracy z rozwojem wyobraźni literackiej, umiejętności językowych, rozumienia tekstów przez młodzież, zależy też od wyobraźni, kompetencji nauczycieli. Ja mam takie przekonanie, że absolutnie z każdą twórczością literacką można pracować z dziećmi i młodzieżą, oczywiście w sposób dostosowany do etapu rozwojowego, właśnie po to, żeby uczyć różnic pomiędzy dosłownym, literalnym, chociażby rozumieniem pewnych fraz i sformułowań, a ich metaforycznością. Szkoła powinna być miejscem, gdzie dzieci uczą się no, przede wszystkim empatii, szacunku i rozmowy. Ewa Ceran, nauczycielka języka polskiego. Wiersz w taki dość niby żartobliwy, przewrotny sposób nawiązuje do kar cielesnych. No, tego rodzaju treści są dla mnie nie do zaakceptowania. Kara cielesna to przeszłość, którą edukacja. Nauczyciele powinni potępiać, a nie w jakiś sposób normalizować. Naszym zadaniem jako nauczycieli jest nie tylko przekazywanie wiedzy, chociaż to oczywiście też jest bardzo ważne, ale także wychowywanie w duchu nowoczesnych wartości, które właśnie mają uczyć szacunku, różnorodności, przyszłości, bez powielania tych poprzednich błędów tego, co było zawsze. To może powtórzmy, a państwo stwierdzą, czy jest się czego czepiać, jest się czym oburzać. Oni się tobą z sercem zajmują, uczą rozumu, bawią i wychowują. Za ciebie biorą czasami burę, gdy ma ci tata przetrzepać skórę. Słusznie oburzyli się niektórzy rodzice? Podzielają państwo to oburzenie? A może to przesada i czepianie się słówek jednak? Ciekawy jestem, co państwo sądzą. 227 trójek. Daniel Leśniewski czeka przy telefonie. Ja pewnie taki wierszyk podmieniłbym na inny, bo pytanie jest, czy nie ma wierszyka pozbawionego przetrzepywania skóry. Pewnie jakiś by się znalazł. 227 trójek. Czekam na państwa wypowiedzi w tej kwestii. Cztery minuty po godzinie 17. Halo, halo, mamy pierwsze głosy w sprawie wierszyka. Jak pan patrzy na te kwestie, czy to przetrzepywanie skóry jest na miejscu, czy nie? Ja generalnie spojrzałem na to troszkę z innej strony, bo szczerze mówiąc, pierwsze, o czym pomyślałem, jeżeli chodzi o ten wierszyk, to to, że właśnie dziadkowie stają w obronie swoich wnuków. I to jest jak gdyby no, taka troszkę moim zdaniem nadinterpretacja, której jest ostatnio bardzo dużo wszędzie w przestrzeni. Ale jak się nad tym tak głębiej zastanowiłem, mamy piątek, to szczerze mówiąc cieszę się, że mam akurat takie problemy, żeby się zastanawiać nad tym, czy wierszyk dla dzieci w szkole bardzo mocno wpływa na losy całego świata i zdrowie, którą sobie kilkadziesiąt lat temu obraliśmy, czyli w zagładzie. Dziękuję pięknie za ten głos. A wszystkim innym przypominam, 2027 trójek to telefon do studia.

Skrót z serwisu Trójki, Michał Przerwa. Do Państwowej Komisji Wyborczej trafiły dwa kolejne zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta Adriana Zandberga oraz Szymona Hołowni. Wnioski czekają na rejestrację. Na rejestrację czekają też wnioski komitetów Rafała Trzaskowskiego oraz Grzegorza Brauna. Do tej pory PKW zarejestrowała komitet wyborczy Sławomira Mencena. Dwoje Polaków, którzy zaginęli w listopadzie podczas wyprawy nurkowej u wybrzeży Egiptu, zostaną uznani za zmarłych. Spośród 44 pasażerów niewielkiego statku uratowano 33 osoby. Jednostka zatonęła po tym, gdy w jej burtę uderzyła wysoka fala. Do zdarzenia doszło przy kurorcie Marsa Alam. Służby meteorologiczne w Egipcie ostrzegały wtedy przed trudnymi warunkami pogodowymi, silnym wiatrem i falami sięgającymi 4 metrów. TikTok od niedzieli prawdopodobnie nie będzie działał w Stanach Zjednoczonych. Sąd Najwyższy uznał, że prawo uchwalone przez Kongres i podpisane przez prezydenta nie narusza pierwszej poprawki konstytucji w sprawie wolności słowa. Administracja ustępującego prezydenta Joe Bidena twierdziła, że portal może działać, ale tylko jeżeli zostanie sprzedany komuś innemu. Kongres uznał, że konieczne jest uwzględnienie zagrożeń dla bezpieczeństwa związanych z masowym gromadzeniem danych osobowych przez Chińczyków i szpiegowaniem. W Kaliszu i Legnicy prawie 4 stopnie na plusie i to są dwa najcieplejsze polskie miasta. W najchłodniejszej Jeleniej Górze jest minus 1. Rzuciłem okiem też na Kasprowy Wierch. Stacja Górna minus 1, stacja Dolna minus 3. Ciekawe. Jeśli chodzi o tę zbliżającą się noc, to chmur będzie mało. Temperatura przeważnie od minus 5 na południu do plus 3 nad morzem. Jutro chmur mało, a temperatura maksymalna od 1 do 4, ale na Przedgórzu Sudeckim ma być lokalnie do 10 stopni Celsjusza na plusie. 28 minut do godziny 18, ja czekam na telefony, 227 trójek. Komentujemy wiersz na dzień babci i dziadka z jednego z polskich miejsc. Oni się tobą z sercem zajmują, uczą rozumu, bawią i wychowują. Za ciebie biorą czasami burę, gdy ma ci tata przetrzepać skórę. Ten wierszyk wywołał kontrowersję. Nasi słuchacze już przestawili ten ostatni wers na gdy ma ci tata zabrać komórę. Co państwo o tym sądzą? 227 trójek, proszę dzwonić. Oburzamy się i nie, no a pewien wierszyk z okazji Dnia Babci i Dziadka. Oni się tobą sercem zajmują, uczą rozumu, bawią i wychowują. Za ciebie biorą czasami burę, gdy ma ci tata przetrzepać skórę. Łączymy się z panem Pawłem, który się do nas dodzwonił. Czy pana ten wierszyk oburza? Dzień dobry. Czy nie uważają państwo, że trochę za dużo różowego koloru jest w wychowaniu naszych dzieci dzisiaj? Ja absolutnie nie jestem za agresją, a szczególnie skierowaną w stronę dzieci, ale Murzynek Bambo w Afryce mieszkał. Tego nawet nie komentuję. Grubasy, które jadły tłuste kiełbasy. Czy można powiedzieć grubas na człowieka otyłego? I tak dalej, już nie mówiąc o całej literaturze. Pippi Langstrom, która używała przemocy, która używała siły, żeby ratować swoich przyjaciół i po siebie. Uważajmy, żeby to nie poszło w drugą stronę. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję pięknie za ten głos i myślę, że to jest dobry też temat do rozszerzenia. Czy państwo uważają, że takie słowa należałoby przed dziećmi schować? 2027 trójek. Proszę dzwonić. A za kilka chwil w trójce Puls Trójki, w którym pojawi się Sylwia Białek. Porozmawiamy i proszę nas słuchać, ale przed rozmową jeszcze Zieliński i Stań. Miłość do łez i pierwsza krew, to wszystko będzie przekwitłe. Z gigantów śmiech, Woli za drzew, to wszystko będzie jak zwykłe. Zamknij oczy i stań. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i stań. I stań. Przez szybkę, a w niedzielę targ, w sobotę ranna za tańc, płyty wrzucone na Discman, a w zimie na śnieg i czapka na łeb, bo inaczej nie wyjdziesz. A na wiosnę Wiśle wał, w ciągłej przyrodzie z uściskiem. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i stań. A gdybyś wrócić chciał, zamknij. Dwie minuty do godziny 18. Sylwia Białek już w studiu Trójki będzie opowiadać i rozmawiać o takich pieniądzach, że czasem rozum odbiera. Tak dużych, jakich jeszcze w Polsce nie było. Puls Trójki. Do dziś prezydent miał czas na podjęcie decyzji w sprawie budżetu na 2025 rok i szefowa kancelarii Małgorzata Paprocka w połowie dnia poinformowała o decyzji prezydenta. Ustawa budżetowa podpisana, ale część jej zapisów skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. I o tym porozmawiamy z naszymi gośćmi, którymi są Marek Zuber z Akademii WSB. Dzień dobry. Dzień dobry. I dr Piotr Maszczyk, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy panowie są zaskoczeni decyzją prezydenta? Marek Zuber, poproszę. Nie, absolutnie nie. Z jednej strony prezydent nie może nie podpisać ustawy budżetowej. To jest jedna z tych ustaw, której nie może nie podpisać. Jeżeli są jakieś kłopoty polityczne wynikające z ustawą budżetową, które na przykład grożą rozwiązaniem parlamentu, to one są związane z tym, że ona się za późno może u prezydenta pojawić. No i to jest ten oczywiście element niebezpieczny dla stabilności politycznej. Natomiast, ale się pojawił na czas, całe szczęście. Tak, pojawił się na czas, więc tak jak powiedziałem, nie ma takiej procedury niepodpisania budżetu, ale biorąc pod uwagę to, co Andrzej Duda mówi od momentu, kiedy nam się nowy rząd pojawił w Polsce, kiedy mamy tą nową konstelację polityczną, jasne było, że coś do Trybunału Konstytucyjnego zostanie skierowane. No i tak się stało, więc jakby, no, myślę, absolutnie oczekiwana, decyzja oczekiwana przez wszystkich. Tutaj zakwestionowane przez prezydenta zostały przepisy dotyczące budżetów takich instytucji jak KRS czy Trybunał Konstytucyjny. No, to są instytucje, które są bliskie sercu pana prezydenta. Panie doktorze, pan też nie jest zaskoczony? Czy szczerze mówiąc, nie. No, wybór pana prezydenta polegał na tym, że pan prezydent mógł albo zrobić to, co zrobił w istocie, czyli podpisać budżet i przekazać go następnie do Trybunału Konstytucyjnego w trybie tak zwanej kontroli następczej, czyli zapytać, czy te zapisy, czy te kwoty przeznaczone na poszczególne instytucje, no, są zgodne z konstytucją, czy nie, albo mógł od razu odesłać ten budżet, czy tę ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego. To byłoby ryzykowne, no bo wypowiedzi przedstawicielki pana prezydenta, no, jasno wybrzmiały takie oto stwierdzenia, że ten budżet po pierwsze gwarantuje wzrost nakładów, czy bardzo wysokie nakłady, może tak lepiej określić, na obronę narodową. Po drugie, gwarantuje podwyżki, gwarantuje transfery socjalne. W związku z tym, no, zakwestionowanie budżetu i odesłanie go do Trybunału Konstytucyjnego mogłoby być w elektoracie, który jest bliski panu prezydentowi, choć jak wiemy, prezydent nie jest członkiem żadnego stronnictwa politycznego w Polsce, mogło być odebrane negatywnie. Zwłaszcza w trakcie, prawda, kampanii wyborczej, która się toczy. Dokładnie tak, prawda? W związku z tym mnie to nie dziwi. No, ja mogę tylko ubolewać nad tym, że w wypowiedziach przedstawicieli pana prezydenta nie wybrzmiało tak mocno to, że to jest po prostu słaby budżet, najzwyczajniej w świecie mówiąc. No ale za to, że ten budżet jest słaby, no, obawiam się, nikt w Polsce nie będzie tego budżetu krytykował, przynajmniej oficjalnie. Przynajmniej nie słyszymy takiej krytyki oficjalnie. No właśnie, tylko teraz doszliśmy do takiego momentu, że Trybunał Konstytucyjny tak naprawdę będzie się wypowiadał we własnej sprawie, czy w sprawie swoich pieniędzy. Panie Marku. No, to jest problem, bo pani pyta tutaj o te kwestie dwóch ekonomistów, a nie prawników, a jak pani popatrzy na to, co mówią prawnicy na ten temat, to i tutaj zgodności nie ma, aż boję się postawić tezę, że to zależy na kogo kto głosuje, ale tak to wszystko chyba jednak do tego zmierza. Natomiast tak, no jest to troszeczkę koryzalna sytuacja, jeszcze dodajmy, bo to nie padło. Problem polega na tym, że tworzący budżet ograniczają budżety tych instytucji, czyli zmniejszają środki na te instytucje. No i to zdaniem Dudy nie jest zgodne z konstytucją. No i teraz właśnie Trybunał Konstytucyjny, któremu zmniejsza się te środki, będzie się wypowiadał, czy to jest zgodne z konstytucją. No, sytuacja troszeczkę kuriozalna. Zwłaszcza, że tutaj chodzi o pieniądze, też na płace. I taki argument, no, z ust przedstawicielki właśnie Kancelarii Prezydenta padł, że tak naprawdę nie ma prawa rząd ciąć, czy w tym wypadku parlament, bo tutaj parlament tę decyzję podejmował, ciąć wynagrodzeń w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, to 10 milionów złotych. No pytanie właśnie, czy nie miał prawa. No to jest pytanie, które trzeba by było rzucić. Tylko właśnie, no, jakby wypowiada się na ten temat podmiot, którego ta sprawa dotyczy. No więc tak jak powiedziałem, to jest jednak troszeczkę... No właśnie, każdy zapytany, czy powinno mi się obciąć pieniądze, prawda, no to co ma odpowiedzieć? Oczywiście odpowie, że nie. No właśnie. Jeszcze jedna rzecz, bo o tym nie powiedzieliśmy. Duda nie mógł nie podpisać budżetu, ale miał jeszcze jedną formułę podpisania w taki sposób, żeby on nie wszedł w życie, czyli żebyśmy bazowali na prowizorium budżetowym. To oczywiście trochę by skomplikowało sytuację, ale z całą pewnością nie oznaczałoby destabilizacji państwa. To tak dla porządku o tym mówię. Jeszcze jedna rzecz właśnie a propos krytyki tego budżetu. No, to jest pytanie, kto nie krytykuje, no, faktycznie ze strony koalicji rządzącej tych uwag negatywnych za dużo nie ma. Jeżeli już, to bardziej wynikają one pewnie z przekonań poszczególnych partii. Natomiast jeżeli chodzi o nas, ekonomistów, to my jednak wiele rzeczy złych o tym budżecie mówimy. No, mnie się na przykład, ja rozumiem to postępowanie, ale mnie się nie podoba jednak to, że nie mamy do końca skonsolidowanych tych finansów publicznych w Polsce i budżet jest tego wyrazem. to mieliśmy obiecane, w dużej mierze zostało to wykonane. Konsolidacja, czyli zbieramy wszystko do budżetu centralnego, wyrzucamy te wszystkie nieszczęsne fundusze, udając, że nie wyrzucamy ich, one funkcjonują, tylko nie przerzucamy na nich obowiązków państwa, udając, że oni nie są finansami publicznymi i w ten sposób nie ma nad tym z jednej strony kontroli parlamentu, a z drugiej strony udajemy, że to nie jest dług państwa, no bo to nie jest formalnie pod ustawą o finansach publicznych. To od razu powiedzmy, nie ma tej pełnej konsolidacji moim zdaniem przede wszystkim dlatego, że gdyby do niej doszło, a myślę, że mówimy tutaj o przynajmniej 100-120 miliardach złotych, które w tym roku pożyczy Bank Gospodarstwa Krajowego, pożyczy więcej, ale taka część, myślę, powinna tak naprawdę być bezpośrednio zapisywana w budżecie państwa, bo de facto będą z tego finansowane te zadania, które bezpośrednio państwo powinno finansować. Jak dodalibyśmy te 100 miliardów złotych, to oczywiście mamy większy deficyt, nie prawie 300 miliardów, tylko 400. No i właściwie z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością przekraczamy 60% długu w stosunku do wartości gospodarki na koniec roku, a to oznacza Trybunał Stanu dla tych, dokładnie, zaczynają się wtedy problemy. I to jest ten powód oczywiście. Panie doktorze, pan już powiedział, że panu ten budżet też się nie podoba. Premier Donald Tusk nie może powiedzieć, że tak naprawdę to jest budżet zostawiony przez poprzedników. Może czy nie może, bo tak naprawdę to niektórzy twierdzą, że to jest konsekwencja decyzji, które Prawo i Sprawiedliwość wcześniej podejmowało. Znaczy, no, to się przypomina ten znany bonmot, który przez blisko 8 lat funkcjonował. Przypominam, wina Tuska, prawda? No więc tym razem... Jest wina Tuska, czy nie ma właśnie winy Tuska w tym budżecie? Jeżeli mówimy o jakiejkolwiek winie Tuska, no to ona jest ewidentna. Znaczy, o ile jeszcze ubiegłoroczny budżet można było traktować jako budżet, który jakoś tam został zdeterminowany przez poprzednią ekipę rządową, ponieważ, no jak pamiętamy, koalicja objęła władzę dopiero w grudniu i czasu było mało. I na stole leżały projekty, które no, rząd musiał wprowadzić, taki na przykład jak zamiana 500 w 800 plus, to wsparcie na dzieci, no tym razem mieliśmy do czynienia z komfortową sytuacją. Koalicja obecna rządowa rządziła przez cały ubiegły rok, mogła przygotować taki budżet, jaki chciała. To, że ten budżet wygląda tak, jak wygląda i o czym mój przedmówca wspomniał, czyli że nie mamy pełnej konsolidacji wydatków i że ten budżet jest wyrazem bezradności, która pokazuje, że nie mamy żadnego w gruncie rzeczy pomysłu na to, jaki ma być model rozwojowy w Polsce, na to. Te ostatnie wydarzenia, które nie wiem, czy poruszyły opinię publiczną, czyli po pierwsze to, że Polska jest krajem, biorąc pod uwagę eksport mikroprocesorów związanych ze sztuczną inteligencją, no drugiej kategorii jednak. I głosy środowiska naukowego, które ja oczywiście nie jestem specjalistą sztucznej inteligencji, ale się zajmuję innowacyjnością polskiej gospodarki, z którymi się w pełni zgadzam, pokazują, że my tak naprawdę nie wiemy w Polsce, czy koalicja rządowa nie wie, jaki ma pomysł na gospodarkę. I ten budżet, poza tym, że nie ma tam konsolidacji wydatków, że w tym budżecie jest gigantyczny, historyczny wręcz deficyt, no pokazuje, że to jest budżet trwania i oczywiście zwolennicy obecnego układu rządowego mogą się pocieszać. I takie głosy się oczywiście pojawiają, że to jest budżet taktyczny, no, że są wybory, więc w zasadzie niczego nie można ruszyć i tak dalej. Ale tym wszystkim, którzy tak myślą, ja przypominam, że w Polsce ciągle są jakieś wybory. I nawet jeżeli zgodnie z, jak rozumiem, preferencjami grupy wyborców wspierającej Platformę czy Trzecią Drogę, Platformę przede wszystkim, prezydentem Polski zostanie pan Trzaskowski, prezydent Warszawy, no to natychmiast się pojawią nowe wybory na horyzoncie parlamentarne i znowuż będzie trzeba kluczyć, no nie będzie można zrobić tego, co się chce. W związku z tym ja oceniam ten budżet jako budżet taki niezwykle, czy punktatorski tak naprawdę. No już słyszymy o tym, że waloryzacje emerytur będą większe. No i trudno tego ruchu nie odczytywać w kontekście wyborów prezydenckich. Dzisiaj mieliśmy konferencję prasową pana prezesa Glapińskiego. I te wszystkie głosy, gdzieś tam mignała mi informacja w mediach, że pan kandydat już oficjalny Trzaskowski krytykuje to, że stopy nie zostały obniżone w Polsce. Jak mają być stopy w Polsce obniżone, jeżeli mamy tak gigantyczne rozluźnienie polityki fiskalnej? No tutaj no, trudno się z prezesem Glapińskim i z Radą Polityki Pieniężnej nie zgodzić. To byłoby to na pewno niewłaściwe posunięcie w chwili obecnej, jeżeli mamy tak gigantyczny impuls fiskalny, żeby jeszcze rozluźniać politykę monetarną. No niestety tutaj to, co pan Trzaskowski mówi, czy to, co przedstawiciele koalicji rządowej mówią, że stopy powinny spadać. Pewnie, że powinny, tylko one będą spadać wtedy, kiedy dojdzie do zacieśnienia fiskalnego, czyli do zmniejszenia deficytu budżetowego, czego niestety nie widzę. No właśnie, tutaj akurat mamy pecha, że w tym roku są wybory prezydenckie. No, pecha z punktu widzenia ekonomicznego. Panie Marku, czy rząd, konstruując ten budżet, bardziej myślał politycznie czy ekonomicznie? Politycznie. To tutaj się trochę nie zgadzam z przedmówcą. Żeby było ciekawiej także z punktu widzenia audycji, najpierw jeden element, jeszcze nie ta niezgoda, czy kwestia pomysłów, czy wystąpienie Adama Glapińskiego, czepienia Adama Glapińskiego i części Rady Polityki Pieniężnej. Oczywiście, że zwiększanie deficytu to jest coś, co nie służy obniżaniu stóp procentowych. Mamy to słynne policy mix, czyli to nakładanie się polityki monetarnej, zarządzania ilością pieniądza w gospodarce, choćby poprzez wysokość stóp procentowych i polityki fiskalnej, czyli zarządzania finansami publicznymi. I oczywiście wiemy o tym, że jeżeli rośnie nam deficyt sektora finansów publicznych, czyli dziura w finansach publicznych, to tak naprawdę powinniśmy w najgorszym czy w najlepszym razie utrzymywać stopy na tym samym poziomie, a nie wiadomo nawet, czy je nie podnosić. Więc oczywiście się z tym zgadzam. Tylko jak mieliśmy taką sytuację zwiększanego deficytu i wiedzieliśmy, że on będzie większy, przewidywaliśmy, że on będzie większy za czasów poprzedniej koalicji, no to Glapiński w ogóle nie wspominał o tym, że to jest jakiekolwiek zagrożenie dla obniżenia stóp procentowych. Więc ten obiektywizm szefa NBP-u jest moim zdaniem wątpliwy. A teraz co do tego niezgadzania się. Jednak owszem, to jest już budżet zbudowany całkowicie przez rząd Tuska i pod wpływem oczywiście Donalda Tuska, tak? ale mający bardzo, bardzo duże naleciałości związane z tym, co się działo w Polsce wcześniej. No właśnie wynikające z tego wydawania pieniędzy na lewo i na prawo. Nie tak łatwo jest teraz to wszystko wyciąć. Oczywiście tu się zgadzam. Kwestie polityczne są pierwszoplanowe. Słyszymy to wielokrotnie. Ja powiem tak, jeśli miałbym dać jeszcze jakiś czas na to, żeby przygotować poważniejsze zmiany dotyczące struktur finansów publicznych, to niech to będzie ten 2025 rok, nie tylko dlatego, że od 2026 roku formalnie wchodzimy w procedurę nadmiernego deficytu, ale faktycznie dlatego, że tych poważniejszych zmian, nie mając prezydenta, nie da się przeprowadzić. Więc jeżeli Trzaskowski wygra te wybory i kolejne miesiące, bo wtedy będzie trzeba robić te porządki naprawdę szybko. To nie jest kwestia oczywiście także dlatego, że za chwilę będą kolejne wybory, więc jeżeli mają być jakieś pozytywne efekty, to one muszą zdążyć przyjść do czasu kolejnych wyborów. Jeżeli po wyborach prezydenckich w ciągu dosłownie tygodni czy miesięcy nie zobaczymy takiego prawdziwego porządkowania struktur finansów publicznych, no to wtedy zacznę się martwić, wtedy już tego usprawiedliwienia nie będzie. Ale na dzisiaj obiektywnie trzeba powiedzieć, że gro tego długu, właściwie z wyjątkiem jedynie zwiększonych wydatków na obronność, bo z tym się chyba te podstawowe siły polityczne w Polsce zgadzają, no to jednak wynika właśnie z tego rozpasania budżetu, które obserwowaliśmy przede wszystkim do roku 2020 i także z pogorszenia ściągalności podatków, która zaczęła się jeszcze za rządów PiS-u, bo przecież Mateusz Morawiecki o tym mówił jeszcze przed wyborami, mając na myśli oczywiście rok 2023. Więc na pewno nie jest to budżet idealny, na pewno jest to budżet polityczny, na pewno jest to budżet, który nie pokazuje strategicznych decyzji, nie może pokazywać, skoro ten rząd nie ma strategii średniej i długookresowej. Przynajmniej ja takiej strategii nie znam i to jest też wielki, wielki błąd. Ale jednak spora część tego, co w tym budżecie jest, wynika z pozostałości po poprzednich rządach. Czyli w tym roku jeszcze rząd może liczyć na taką taryfę ulgową, ale w przyszłym roku, jeśli się spotkamy i będziemy na ten temat rozmawiać, to takiej taryfy ulgowej już nie będzie. Jedno jest pewne, prawdopodobnie Trybunał Konstytucyjny tą sprawą zajmie się bardzo szybko, no bo będzie się wypowiadać we własnej sprawie, w sprawie własnych pieniędzy. I warto też dodać, że w tym budżecie ograniczone zostały pieniądze na kancelarię prezydenta, choć dziś szefowa kancelarii tłumaczyła, że tak naprawdę to właśnie nie dlatego część zapisów jest skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i naszymi gośćmi dziś byli pan Marek Zuber z Akademii WSB i doktor Piotr Maszczyk, Szkoła Główna Handlowa. Czekamy na przyszłoroczny bardzo budżet. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To był Puls Trójki, Sylwii Białek. Dziękuję.